bu soruyu bir haftadır soruyorum Selefi de. Ama ya mikrofon müsait olmuyor ya da burada bir arkadaşlar oluyor ya da sen gidiyorsun. Bir türlü denk gelmiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın selamı. Allah'a iman edip imanın şeriatla hemhal olan samimi Müslüman kardeşlerimin üzerine olsun. Amin. Amin. Sesin net değil mi? Sesin güzel olması lazım. Git İzmir'in denizine, o temiz suyu var ya, orada kulaklarını bir yıkat gel bakayım. Amin. Hadi canım bakayım. O Gordon boyunda akan şey var ya, orada bir yıkat bakayım. Anca temizlenir. Şimdi aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Sen duymuyorsun ama ben aldım selamını abi. Şimdi kardeşlerim, bazı sorular vardır ki ufacık görülür. Bazı sorular vardır ki hakikaten birçok meseleyi de içine alan sorular vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün meclisinde otururken Cibril'in gelmesi, insan kılığında kendisine imanı sorması, İslam'ı sorması, ihsanı sorması ve akabinde kaderden bazı şeyler sorması, kıyametin kopacağı zamanı sor gibi bazı sorular var. Belki naklederken, okurken insanlar üzerinde belki fazla yoğunlaşmıyor ama şöyle bir yoğunlaştığımızda bütün şu emir ve nehiler malzemesini bu Cibril hadisinde tamamen ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Yani burada imanın kalbe, İslam'ın alenilik dediğimiz amellere, ihsanınsa bunları tamamen koruyan ve işlerini alan, ihate eden ve ahirette Allah'ın cemalini görüyorum görmüyorum tasasını ortadan kaldıran bir vaka oluyor. Aleyküm selam var abi. Sen nasılsın? Şimdi bu soruya baktığımızda çay içersiniz. Sizin isminiz ne? Evet. Ben de Hüseyin. Hele bir tanışım Mahin. Çok ortak yönünüz çıkan. Bey pazarına gelmese de. Hatırlat ya. Şimdi kader meselesi kader. İman anlaşılmadan şimdi imanın Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, her ne kadar iman kelimesini kalpten tasdik, dilden tasdik, azalarla tasdik desek de kardeşlerim, iman anlaşılmadığı zaman onun cüzlerinden, mesela kadere iman dediğimiz bu cüzün anlaşılması da çok zordur. Bunu anlatabildim mi? Yani Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği, tasdik ettiği, dilediği, yazdığı, yarattığı bir şeyi biz kulların hanginizin ameli daha güzel, ölümü ve hayatı yaratıp bizi göndermesi, bizi imtihana tabi tutması ve bizim için razı olduğu, erkekse erkek, dişiyse dişi, güzelse güzel, çirkinse çirkin, saidse said, şaki ise şaki olma olayını bizlerin seçme hakkına sahip olduktan sonra bu ömrümüzde kullarım ne yapacak diye denemesi var. Şimdi kader meselesindeki bu tip gelen sorularda şunu güzel yakalamak gerekir. Önce duracağımız sınırları bir tespit edelim. Kader Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır. Bunu anlatabildim mi? Yani sır nedir? Paylaşmadığı, bildirmediği yakalayalım. Mesela iman bablarını okuyun. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Doğru mu? Ama bakıyorsunuz Hızır'ın öldürdüğü çocuk doğuştan da kafir ruhluydu diyor. Şimdi Hızır'ın öldürmüş olduğu o sahildeki çocuk bu aslı bozdu mu? Hayır. Bu bir kaderdir bakın. Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır. Neden bunu öldürdü? Neden bu kafir olarak doğdu? Bunu diyemiyorsun. Ama her doğan çocuk fıtrat üzerine doğdu. Bak bu asıldır. Bu aslı şuradaki hususiyet ne yapıyor? Bozmuyor. Bunu da şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Gargat mezarlığında elindeki bastonuyla, tabi zedelenmiyor, yere böyle çizgiler çiziyor. Suratı diyor çok sertti diyor. Kafayı kaldırdı diyor. Biliyor musunuz diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Necmi kulaklarını açıldı mı? Biliyor musunuz diyor, sizin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunuz bir kitapta yazılı diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, madem diyor bizim akıbetimiz belli, cennetlik mi cehennemlik mi olduğumuz da belli, öyleyse diyor yani oturalım akıbetimizi bekleyelim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, amel edin, amel edin, amel edin diyor. Kişi diyor saidlerdense, o diyor o amel üzerine amel eder eder eder, tam cennete girmek üzereyken yazı öne gelir, yüzüstü cehenneme düşer diyor. Kişi diyor şakilerdendir, amel eder eder cehenneme girmeye bir karış kalır, yazı öne gelir, cennette çok yüksek makama girer diyor. Kalemler yazdı, defterler dürültü diyor. Bizden istene amel etme. Amel edin, amel edin, amel edin diyor. Şimdi bunu da bir kenarda tut. Kader Allah'ın kulları üzerinde olur mu? Evet. Dua edin diyor. O kaderin önüne geçer diyor. Şimdi kader Allah'ın kulları üzerinde sırrı. Dua etmemizi isteyen kim? Allah. Verip vermeyeceğini bilen kim? Yine Allah. Hastalığı veren kim? Yine Allah. Şifa verecek kim? Yine Allah. Yani burada kader meselesindeki hangi meseleye giderseniz gidin karşılığı alacak. Yani Çocuk diyor ana rahmine düştükten sonra 3-40 gün geçtikten sonra melek gelir. Ya Rabbi bunun ömrü ne olacak? Şu. Erkek mi olacak dişi mi? Şu. Saitlerden mi olacak şakilerden mi? Şu. Rızkı ne olacak? Bu. Melek bunu yazar, dürer ve levh-i mahfuzda bu saklanır diyor. Şimdi bunu kul mu biliyor, Allah mı biliyor? Hangisi? Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Burada zaman bizim için mi? Yoksa zamanın kendisi Allah mı? Hangisi? Yine Allah. Demek ki biz kulların merak ettiği, işin içinden çıkamadığı meseleleri hakikaten Allah kendilerinden razı olsun, o sahabeler en ince ayrıntısına kadar ne yapmış? Sormuş. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Dehir ve zaman kelimesini birbirine eş manada kullanıyor. Evet. Aynen bu kader meselesinde de konuşacağımız, söyleyeceğimiz sözleri Allah'ın ve Resulünün bize bildirdiği kadar konuşur, söz sahibi kıldığı yere kadar konuşuruz. Onun dışındaki bir noktada ayağımızı çıkarttığımız an ayaklar kayar. Anlatabildim mi? Adem'i cennette yaratan Allah, oradan çıkaran da Allah. Ama çıkmasını bir sebebe binaen ne yapıyor? Halk ediyor. Yani Adem cennetteyken durup dururken oradan ne yapmıyor? Çıkarılmıyor. Ona bir yasak koyuyor. Adem o yasağı çiğniyor. Çıkmasına sebep nedir? O yasaktır. Ama Musa aleyhisselam Adem'e eğer sen bu günahı işlememiş olsaydın biz cennetten kovulmayacaktık diyor, değil mi? Adem ne diyor? Adem ne diyor? Sen diyor daha ben alemler yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış levh-i mahfuzda saklı olan bir şeyle ne diyor kınıyorsun diyor. Yani 50 bin sene önce takdir edilmiş bir şey diyor. Adem burada suçuna kılıf bulmuyor. Sadece çıkarılma sebebinin bir takdiri ilahi olduğunu söylüyor. Eğer suçuna kılıf bulsa, ya Rabbi Havva ve biz ikimiz andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olduk. Eğer sen affetmez, bizi mağfiret etmezsen biz helak olduk demezdi. Tövbe istiğfar yoluna ne yapmazdı? Gitmezdi. Ve Allah Azze ve Celle de onu ne yapmaz? Affetmezdi. İblis ne yaptı? Büyüklenme yoluna gitti. Kibirlendi ve Allah'a kaptı Azze ve Celle'yi. O yüzden lanetlendi. Onun için istemeyi veren de Allah, iste diyen de Allah, isteyense biziz. Bu yönlü kaderle alakalı olan ve Allah'ın üzerimizde sırrı olan bir şeyde biz sadece bize bildirileni yapmakla mükellefiz. O bilir, biz gerisini bilmeyiz. Rahimlerde olanın ne olduğunu o bilir. Darda ne yüklü o bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını o bilir. Bir insanın nerede, nasıl, ne şekilde öleceğini yine o bilir. Bunları hiç kimseyle ne yapmamış? Allah Azze ve Celle paylaşmamış. Öyleyse bize düşen tamamen hayrı isteme, hayırda hareket etme ve onu umma. Bilmiyorum anlatabildim mi bu noktaya kadar. Ama Allah Azze ve Celle bizi her halükarda ne yapar? Dener. Her halükarda dener. Onun ilmi, onun dilemesi, onun yazması, onun yaratması var. Şimdi biz başımıza gelen herhangi bir belada, bir musibette, bir hayırda, bir şerde. Beni 9 yapmışlar ama 6 olsun, 5 mi 8 olsun. Şimdi biz ne yapacağız? Şu soruları soracağız. Allah bunu biliyor mu? Evet. Diledi mi? Evet. Yazdı mı? Evet. Yarattı mı? Evet. İşleyen sensin. Yaratan Allah. Bu noktayı da ayırt ettiniz mi şimdi? Yani Nisa suresine giderseniz ne diyor? İyilikler Allah'ta, kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. İkisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Burayı yakaladınız mı? Yaratma yönüyle kula nispet edemiyorsun. Seçme yönüyle, yani işleme yönüyle kula nispet ediyorsun. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? Şems suresine gittiğin zaman Allah ne diyor Azze ve Celle? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik, öğrettik. Bu şimdi senin fıtratın. Fıtratın. Ama biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe, uyarıcı göndermedikçe sabredici değiliz diyor. Şimdi vahiyle tanıştın mı aklın görevi bitiyor. Tabi. Aklın görevi bitiyor. Bu sefer sen vahiyle muhatapsın. Şimdi bu noktada da sana yüklemiş olduğu bir emir daha var. Diyor ki isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Bak bu kalın çizgilerdir şimdi. Ama inanan da küfür eden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfür etsin. Bak şimdi burada ne var? Bir kullukla karşı karşıyasın. Ama kader dediğimizde, kader nedir? Allah'ın seçip razı olduğu ve seni o halde yaratıp göndermesidir. Benim şimdi Türk olmam, erkek olmam, rengimin beyaz olması benim elimde olan bir şey değil. Doğru mu? Hastalıklı olman veya sıhhatli olman, gözümün görmesi veya görmemesi, kafamın kel olması veya saçlı olması, elimin çolak olması veya sağlam olması, bu benim elimden bir şey değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, Allah diyor Adem'i, yeryüzünün diyor 8 çeşit toprağından yarattı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimisi de diyor bunların arasında bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak. Kimi verimli, kimi çorak diyor Ebu Davud'da gelen bir rivayette. Ha, bunda senin seçme hakkın yok. Sen buna kaderim diyebilirsin. Ama Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona doğruyu gösterecek yoktur derken çıplak mı bırakıyor bir ayeti? Hayır. Resullerini gönderiyor. En ince ayrıntısına kadar istemiş olduğu emir ve nehileri ne yapıyor? Öğretiyor. Sen bunları bildikten sonra, öğrendikten sonra, bu vahiy sana ulaştıktan sonra Allah'ın Resulü'nün, peygamberinin sana öğrettiğini takmazsan, hayatına geçirmezsen kim sana doğruyu gösterebilir ki? Burayı anladınız mı? Kim gösterebilir ki? Ama öyle meseleler vardır ki insana kanaat, bereket, itminan, mutmainlik, tevekkül, tefekkür, yani tevhidi anladıktan sonra Allah'ın insanlara kazandırdığı bazı şeyler vardır ki bunları da yaşanmadan, ona yakinen iman etmeden anlamak da mümkün değil. Düşünün şimdi, iki aile düşünün, iki ailenin de 4 nüfusu olsun, ikisine de ayda 1'er milyar para girsin, birine bakınız 4 gün olmadan biter gider, birine bakarsınız ki o para bitmez. Allah o aileye ne yapar? Berek verir. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi düşünün. Mesela hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konu anlaşılsın diye biraz uzatıyorum. Bir gün bir seferdeyken bir çoban kendisine geliyor, bir süt ikram ediyor. Aynı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dua ettikten sonra ashabına soruyor. Diyor ki, şu koyunlar mı daha çok yavrular, çoban köpeği mi? Hangisi? Köpekler mi daha çok yavrular, koyunlar mı? Hangisi? Köpekler değil mi? Bir batın köpek 9-10 tane yavru verirken koyun 2-3 olsa anası ölür değil mi? Peki köpekler mi senede 2 sefer yavrular, koyunlar mı? Hangisi? Köpekler değil mi? Allah Resulü devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Hangisi yenir, tüketilir diyor? Koyunlar. Soruyor aleyhissalatü vesselam, hangisi çok? Hangisinin çok olması lazım kardeşlerim? Yani çobanın koyunları mı sürüyle yayması gerekiyor? Köpekleri mi? Hangisi? Sahabe şaşırıp kalıyor. O ana kadar hiç düşünmez. Peki bu nedir diyor. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi diyorum. Bazı meseleleri bu tip gelen ayet ve hadislerle yakalarsak ancak öyle çözeriz. Bir nota bildin mi? Allah hakkıyla kendisinin razı olduğu şeylerden bizleri de razı kılsın kardeşlerim. Kendisine hakkıyla ibadet eden, ona hakkıyla dua edenlerden eylesin. Dua kaderin önüne geçer ama o da bir kaderdir. Düşünün, Hazreti Ömer emir el mümininken bir yerde veba hastalığını duyunca oradan yüz çeviriyor. Kendisine Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer dediklerinde ne diyor? Evet, Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum diyor. Daha sonra eğer yanlış hatırlamıyorsam Ebu Ubeyde bin Cerrah geliyor. Ben Allah Resulü'nden işittim. O bir yerde veba hastalığı gördüğünüzde girmeyin. Girdiyseniz oradan çıkmayın hadisini rivayet ediyor da Ömer'in işi de sağlam aranıyor. Evet kardeşlerim. Allah'ın razı olduğu, gönderdiği, verdiği bazı şeyler vardır. Kaderdir. Bunlar hakkında bildirildiği kadar konuşuruz. Ama kullukla alakalı, seçme hakkıyla alakalı olan meseleler vardır ki işte bu da bizim imtihanımızdır. Allah bu imtihanı hakkıyla kazananlardan eylesin. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu kardeş? Diyeceklerim benim aklıma gelenler bunlar. Eğer anlamadığın, açmamı istediğin nokta varsa açayım. Ama Allah bunu biliyordu, Allah bunu diledi, Allah bunu yazdı, Allah bunu yarattı. Yani bu dört rükünle bakmadan meseleyi anlamak hakikaten zordur. Yani düşün, ayeti kerimede yeryüzünde hiçbir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın. Allah inşallah hakkını helal et. Yarısınız. Aleykümselam ve rahmetullah. Yerin dibinde yaş bir tane olmasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Yani bir yak dahi Allah'ın emri olmadan kımıldamıyorsa artık gayrısını biz düşünelim. Onun için iste diyen de o ama biz zorlayamıyoruz. Veren de o. Düşünün, sıla-i rahmi çoğaltın diyor. Muhakkak ki diyor, o ömrü artırır diyor. Aleykümselam. Yok. Şu köşede taha var, oraya bir bakın. Düşünün şimdi, biz ömrümüzün ne kadar olduğunu biliyor muyuz? bilmiyoruz. Ama sıla-i rahim yapma ömrü uzatıyor muymuş? Biliyor. Günahlar muhakkak gidiyor, insana gelen nimeti de azaltır diyor. Bize gelen nimetin ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Ama onu azaltanın ne olduğunu bize söylüyor mu? Evet. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta burası. İnşallah benim şu an aklıma gelen bunlar. Tabi her meselede olduğu gibi doğru en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Şu an benim diyeceklerim bunlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. O sadece kelamcılar hadis arasındaki getirir. Nasıl diyor geçmiş ümmetlere yeryüzünün hakimiyetini vaat etmişse size de vaat. Şimdi bu noktada şöyle diyeyim. Arkadaşlara da en azından bir açı olsun. Olur ya böyle bir soru tabi size de bir cevap olsun. Tabi bu benim şimdi Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene daveti var. Peki sizin dediğiniz mana konuşmaysa bir ne yapmış Nuh Aleyhisselam? Gevezelik mi yapmış? Haşa. Musa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda Allah'ın yardımıyla Kızıldeniz'den kavmiyle geçti. Değil mi? Musa'ya yardım eden Allah kurmasına haşa yardım edemedi mi? Ne yaptı Musa? Yaptı. İsa Aleyhisselam'ın da neden devleti yok? Devleti olma onun peygamberliğine biz şöyle veya böyle mi bakacağız? İstersen bu meyanda biraz düşünürsen sözün, düşündüğünüz bir düşüncenin hangi zemine gittiğini bir tartarsanız fıtratta yakalarsanız fıtratta düşünürseniz ama bunu vahiy zemine çekersek vahiy zeminde hüccet ikamesi olur ki Allah muhafaza burada da bir yere insan oturur. Hem de itham ettiği yerden daha beter bir yere. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çünkü peygamberlerin birinci görevi davettir. Bize düşen aleyhissalatü vesselam efendim budur. Ama benim bildiğim selamı. Aslında üslubum değil, birini böyle muhatap alıp soru cevap tipinde konuşmak da. İstersen Kur'an'dan oraları silelim, olmaz mı? Nuh'u, Musa'yı, İsa'yı. Sadece Aleyhisselatü Vesselam'la kalan bölümleri okuyalım. Ne de? Ne dersin? Silelim mi? Bir yaz da mikro. Silelim mi? Yok, yaz da. Şimdi sen aldın mı? Benim o kadar dinleme vaktim yok. Çıkacağım zaten. Ne dersin? Tabii ki tasdikte hepsi var. İtaat ve ittibada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Kur'an'ın hangi veya Allah peygamberine devlet kurdu? Kurmayacak ya o. Sesim geliyor değil mi? Hem olsa duyuyor musun? Sesim geliyor değil mi? Kopuk mu geliyor? Onun için Allah Allah. Konuyu saptırıyorsun. Konuyu saptırıyorsun. Konuyu saptırıyorsun. Neden saptırıyorsun? Hazreti Ali'nin haricilere dediği gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmet ya Ali dediklerinde o kendilerine evet diyor. Söylediğiniz söz doğru ama siz bununla batılı diyor talep ediyorsunuz diyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz Musa Aleyhisselam'la senin söylediğin sözle neyi bağdaştırıyor ki? Bu noktada arkadaş belki çıktı. Belki atıldı bilmem. Hazreti Ömer gidiyor. İsrailoğullarından, Yahudilerinden birkaç sayfa getiriyor. Ve ey Allah'ın Resulü diyor, sana Allah'ın ayetlerini okusam dinler misin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabını beklemeden tutuyor o andaki Tevrat'tan birkaç sayfayı. Ne yapıyor? Okumaya başlıyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı olmuş. Ve hemen diz çöküyor. Vallahi Allah'ı Rab, İslam'ı din, seni de peygamber olarak kabul ettik deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yumuş ve vallahi kardeşim Musa aranızda olsa getirdiğimi andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Onun için meseleleri birbirine karıştırmayalım. Zemininde ele alalım. bir meseleyi yanlış anlamış olabilirsiniz. Biz de yanlış anlamış olabiliriz. Ama yaratılış gayemiz bizim tevhiddir. Tevhidin hakimiyetidir. Yaratılış gayesi olan bir şeyi gayesinden alıp da hakimiyetteki vesilelerden birisi olan devlete taşırsan, bak ben hiç hakaret etmedim. Ben hiç hakaret etmedim. Hakaret de etmem. Kendi nefsime yakıştırmadığımı başka kimseye yakıştırmam. Hiç bu demagojiye girme. Ben Müslümanım. Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri, Resulullah'ın sünneti bana yeter. Ben muhatap almış cevap veriyorsam, o zaman hiç ifsat yoluna gitme. Ben ne Hizb-ı Tahrir'im, ne Şia'yım, ne Hariciyim, ne Mutezile'yim. Ama nerede duracağımı, ne konuşacağımı ben bilirim. Öyle payanda isimlerle, yazılan bir şeylerle bir şeyin arkasına sığınan değilim. Veyahut şurada sana zarar verecek birisini bırakıp ta falanca çiftlikten de hav hav diyen de değilim. Meselenin tam özündeyim. Tam merkezinden konuşurum. Ama saptıran, saptırma diye iftiracı dersen, bu hiç hoş olmaz yani. Hiç hoş olmaz. Ben sizin itikadınız nerede başlayıp nerede bittiğini de biliyorum. Hiçbir meseleyi aynen bir bidonun ağzına honiyi koyup da onun içine akıtarak içinden hep aynı kelimeleri çıkaran birisi de değilim. Allah'ın razı olduğu, Resulü'yle tamamlandığı bir dine ben razı olmak zorundayım. Mekke'yi ayrı ayırıp Medine'yi ayrı düşünen, kadınlarla tokalaşmayı şer'i bir hüküm sayacak gangalak da değilim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hilafet 30 senedir hadisinden sonra gelecek hep saltanat, babadan oğula geçecek bir saltanat dediği hadis